بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. آیاتونو کې مخکې د فریقین حالت بیان شو او مثال ذکر شو د دواړو. د آیاتونو کې الله عقلي دلیل ذکر کوي د دې مسلې لپاره چې د اختلاف اصل کې دنیا کې چراغ لیو او خلکو کې دوا جماعتونه جوړ شيو. دا صرف د دې مسلې په جوان دي. یو جماعت او چیغي د خپل رب معرفت حاصل کړو په دلیلونو سره، او دویم هغه چیغي نو خبر د الله رب العزت نه، نو دلائل عقلی ذکر کوي مفصل د دې مسلې د زده کړې لپاره، او انسان ته الله رب العزت د خپل قدرت او د خپل حکمت ډیر ناشنا عجائب ذکر کوي چې یو پل نعمتونه هم دي او بل پل داغه د وحدانیت دلیلونه هم دي. قرآن کله کله داسې سلسله بیان کی چې خصوصي انعامات په راجمه کې په انسان باندې، دا صرف د دې لپاره چې د سوچ فکر او د په ذهن کې د الله تصور راشي. بل بل دام ذکر کوي چې د الله معرفت او پیژنګلی دا سنه ده، لکه څنګه چې انسانان یو بل پیژني او ګوري او اوري، نه دا الله پیژنګلی په قدرتونو سره ده. دا غصه خاص د ربوبیت او د الوهیت کارنامې دي. سو مخلوقات تے و مصنوعات تے و کائنات تی چیغی تو گورنو دلہ معرفت بحاصل شی. تغد عبرت مانائی دی لگو آیاتونو کی ہے لسو پوری نعمتونا و لسو پوری دلیلونا توحید بیان کری. اول د اسمانونو خلقت او پیدایش، دویم د زمکی، او دریم د اسمان نو بورول، او سلورم د زمکی نارزق پیدا کول، او او پینزم بحری انتظام چې دریابونو کې او سمندرو کې د انسان لپاره د کشتو او د جهازونو انتظام کړی دی. او شپږم بغیر د دینه د خوږو بو انتظام کړی دی په نهرونو سره چې هغې کې دا ترخی اوبه کار نه کوي. اوم ذکر کوي شمس او قمر او نهم او لسم لیل او نهار په لس دلیلونه اخلي دې دې کې راځي مکړی انسان ته او هر یو سره دا لفظ ویلې چې سخر لکم اللہ استاسو دا فیدی دا پار ازما خواجت تشتا دا سمر جدی پا دی دنیا کی استاو تاجتو تم احتاجوی استا دا فیدی دا پار میں پیدا کرو اختیار زما پلاس کدے تا بیکڑی ما دی او فیدی تا ترسی اللہ سفیدی تا حاجت نشتا سغرز تا حاجت نشتا بلکہ انسان ضرورت او حاجت دار سو ندیوالا مسخر کرتا حکم دا اللہ پاغی باندی چلی گی او تصرف پی دے انسان دے دے پخپل پیدا کراولی دے استعمالی نیو طرف تا دا لس عقلی دلیلونه د الله په وحدانیت او تسخیر یې ذکر کړی په دې کې رد دی هر قسم مشرکین باندې په دنیا کې کوڅوک داسې و چې هغه عبادت کو د اسمان د زمکه او دیتا ای پخپل جبا کی نمون ایخیو چیزا زمونگا دا حاجتا و دا ضرورت دا پارا خدایان دی او چا دا نورا اس پوگمائے چا دا ستورو دیتا ای پخپل جبا کی دا الوحیت نسبت کرو اللہ رب العزت وی دا غستا خدمت کی روان دی انسان تا دمر ناقص شوی او دمر ذلیل شوی چستا پا فیدہ کی لگیا دی او ستا پا خدمت کی لگیا دی ناغیتا دی سرخ کتک ناغیتا دی تندے ہو لگاو ناغی عبادت تی شورو کو دی کی خود الوحیت سو صفت نشتا مسخر دی ٹول لایق د عبادتو صرف الله دی. دا زی پکې اشاره کوي الله رب العزت ته انسان مقام ته چې الله وی زه انسان څنګه واړم دنیا کې دا ټولې چې ذکر کړي دا ته انسان د دنیا کاروبارونه دي تصرفات دي صنعتونه او حرفتونه دي هنرونه دی کارونه او کسبونه دی چلاوی زه انسان داسې غواړم چې دې دې ډېر لوی تاجر وي که بحری تجارتونه کوي که بري تجارتونه کوي په دې سمندر کې دته همیشه د پاره چلن وی دا مولا تابع کړی دی د حلال رزق د پاره دې دې زمیدار وی چې د ځمکې سره کاری د ځمکې نه د خپل آمدن راوباسي زراعت کوي چې دا د دنیا د زندګۍ لوی اسباب دي. تاسو دې د دنیا کې یو ډېر لوی صنعتکاری چې ډېر هنرونه یې دته حاصلې دا ټول د دې لپاره چې دې لګیایي نزان لبوم فائدہ کوي نور لبوم فائدہ کوي عورت کی قرآن در رہبانیت چی گوٹ کی بنکی نہیں گورے سارا کی بنکی نہیں گورے غارونو کی بنکی نہیں اللہ در لنے پیدا کرے رہبانیت خود نور قومنو کارو تب دنیا کی چلے گی تب دخپل بدن نسکار اخلے ستا پوجہ وڈیر مخلوق تخیر و فیدہ مرسی او استاد اللہ سنبا دلہ دین تا ام دیر فیدر اسی تکا با دی دین کی ام دوالا قسم استعمالی کی بدن و مال تبا دنیا کی دیر یو هنرمن او صرف داد نغواری تکا پا هر فن کی تکا پا هر مت کی ایک مسلمان دے عقیده با دیده اسلامی گواره خواه که تا دنیا که دیر و نرمن شیه و سینسدان شیه و حسناتکار شیه و عرص شیه و جستا عقیده دا شرک دن و از دن جورن شو. اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ آغا ذات تیم وقبلو قدرتنو پی جندیشی چ پیدا کړی دی اسمانو نازمکا علوی او سفلی دلائل د بری دلائل چې اسمانونو کې دي خکتا دلائل چې پزمکا کې دي ټول د الله د قدرتون ډک دی او خزاني پانزلا من السماء ایمان دا اسمان دا فائدہ دا چې نازلی الله دا غینو با فا اخرج بی من السمرات دزمکی دا فائدہ دا چی رو باسی باغی بو سرار قسم میوی رزق لکم اللہوی چنوڑا اخلی مخیو تا سوچ کوا چې دا تردید پورې په کومو منزلونو او په کومو کارخانو کې تیار شو دي کې د اسمانوم ضرورت راغلی او د زمکیوم ضرورت راغلی او د هوام ضرورت راغلی او د اوبوم ضرورت راغلی دي کې د ووروم ضرورت راغلی دي کې د جانوروم ضرورت راغلی او غوان قلبي او خرو دا ټول بګی چلی دلی دی نو علی دا تیار شوی دا او زما رزق تنا جوړ شوی دی رزق لکم بیا دې ته هم سوچ وکا چې وس رستوبت نس جوړیږي دا خو د بهر انتظامات او چې الله کړی وزن په دې بدن کې کوم انتظامات دي چدا گیڈ تلالا نو دید پارا بلشان تی مشین رئی دی چیغی تاو غرزو لشی ناغی پاک اخپلکار شورو کی نیو پلت ناوی نجوڑا کی ہم دا دی خوراک نجوڑی کنا بل پلت نا فضلیات اوزی سدو بو په شکل کې اسد نور کجرو په شکل کې او دې بدن ته چې دین نشو نمازي او دا غیر پر الله رب العزت کم بے شمار او بے حدا رګونه او تارونه پیدا کړی دي دماغ ته ځان له فائدہ ورسی نظر ته ځان له فائدہ ورسی زلطه تن ځان له فائدہ ورسی اعضاء ته ځان له فائدہ ورسی رستو کار ډیر ناشنا دی او دا غی علم صرف الله ته دی انسان نه پوي بزان باندې چې زما په دې بدن کې د ویختو په شانتي رګونه دي او که یو پکې کندم شو نو بس انسان د کار ووتنو نو رزق کې دومره د الله د قدرتونو معرفتو چې الله وی رزق لکم رزق ته خیال کوا سوچ کوا انسان یې ذکر کو چې انسان دی لکه د آدم علیه السلام په شان کې درون زمیداری وساړي او قلبی دی او پیداوار دی داری او شی چې ګودامونه ډکی چې د الله مخلوق په هغه ته په خیر او رسی او پیدا او رسی او که انسان دی او که حیوان دی او که مرغی دی او که هر څه چې هغه ته نو خوري نو د ده پیدا ده دی به نه خبر او الله رب العزت بوله د هغې نه څومره څومره اجرونه او ثوابونه جوړ کړي وسخر لكم الفلك او تابع کړي دي ستاسو لپاره کشته او بیړۍ لتجري في البحر بأمره چرواني او چليږي په دریاب کې د الله په حکم بأمره الله په حکم چليږي اسبابو کې سنشته غره کته وی چې نه هغه خو په دغه باندې چلیږي په باب باندې په دوب باندې په کویله باندې په تیلو باندې په پټرولو باندې الله وی نه چې زما امر نه نو هیڅ کار نه کوي به امر هی وی دی اته چې ستا نسبت کې دی کې اثر الله چولې دی اصل تاثیر پا دی که دا اللہ دا قدرت تے اسباب و تبا نگوری اسباب و بے اعتماد نکے اگر پا خپل زیبان دے استعمالے اعتماد با صرف دا اللہ پا ذاتی بے امری ہی یہ ویلے اللہ حکم کڑے دریاب تا اللہ حکم کڑے دی جہازن و کشتو بیڑو تا چتا دے انسان تابعی کن تمہارا دی انسان دا پار پیدا کرے دی با سفری کئی اگدی اگدی دیو ملک نا بل ملک تا تو بہتا نقصان نشور کولے تمہارا مسخر کرے پا خپل قدرت سرا دی دا پار چی دی در باندی خپل کارو کی خپل ضرورت و حاجت حاصل کی دا انسان وسخر لکم الفلکا تجری فی البحر بی امره روانه بیدا کشته چاگه دیر قسمو ندی مخی خو وڑی وڑی کشته وی بیڑه وی چلی دی با ارستو تینا دیر لویلوی جهازو نجور شو چو دیر خلق و دیر مخلوق و دیر سامان پاکی رازی چی او پی رو کی نو بی پمیاشتو باندی گاڑی نشی خلاصو لیں چلی گی تنا او سمر مخلوق پاغیبان آسودہ شی دے بس مندر کی دمر لوی انتظام کرے دیں فاللہوی سخر لکم ستاسو فیدہ دا باکی دبل چانا انسانا تا دنیا یو لوی تاجر او سرمایہ دار جوڑ شا تجارتو نا کوان سمندر کې خپل کاروبار کوان تم رمضان پوچ باندې نشته لکه دغه چې مطالعه پیدا کړې ده حضور اچ غوري مسلمانیا موحدیا شرک نزان بچ کوا دې په پارمدار ستابې کړې وي غوري وسخر لكم الانهار او تابع کړي ستاسو د پاره نهرونه هغه نهرونه چې پاغې باندې خپل فصلونه وبکوي هغه د پاره جدا وبدي خوږي وبدي څومره پیداوار د دې زمکه ناراضي دا د الله شان دی د انسان په قدرت کې دانشته دی چې څو وخت به داسې نه وي په دنیا کې چې ستا د خوراک دپاره څه غله نه وي په مارکیټ کې او په ګودام کې او په دوکانونو کې نه د کال دولس میاشتې چې څه شی غواړې نو هغه تا ته میلاوېدی شي ولې سخر لکم الانهار دا د دې ځمکې آمدن دی د ځمکې پیداوار دی دومره بے حدا چلی مثال ذکر کړو مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل الله ای مثال داغی نفقی او صدقی د مسلمان چې الله په نوم باندې ورکوي که یو روپۍ نو مثال داغی دانی دی یو دانه ده چې داغی نو وږی زرغون شو او هر یو وږی کې سل دانی نو د یوې نه وسو جوړ شوی والله یضاعف دغه پورې حد نه دی چې نورې ډېرې نشي نه الله تو چن کوي د یوې دانې نه وسو او څوارلس سوه جوړې کړې تومره بدن په بل څه کې شته در دې ځمکې برکت دی چې الله ولا ورکړې دی او صلی ورکلی و سخر لکم دی انسان دی فیدی دی پاربل سو خونشتا و سخر لکم الشمس والقمر او تابیدار کلی دی استاسو دی فیدی دی پارانور او سپوگمه بغیر دی دینا نکی کنا شمس نی قمر نی نو انسان بجون سنگ تیری اخو اللہ شپا پیدا کری دا روز پیدا کری دا اری اولی اخپل علامہ پیدا کری دا نور کی زان لس کمال او سا تاثیر پیدا کری دا اخپل تاثیر دا دنش دا جدا شمسی توانائی دا دی کدا دی ایبا او دا اللہ قدرت دی اللہ بکر ساچولی دی لکم روڑی چستا سو دا فیدی دا پارا ہے خلقو دا ټول کائنات ستاسو خدمت کې روان دي اسنا چې د جهل د وجنا دي تاسو دې شروع کله کسمره قومونو د نور عبادت کړي دي اوس سپوږمۍ عبادت یې کړي دي د پټولو کې لوی خدایان ګڼل یو ښه ملای مزید پر پیدا کړو چې تاسو ځان کفر تويستو ستا دی نور کار تا جت سا دی اللہ وی زمائی سا جت نشتا کتا دنیا یو ډیر لوی ساہو کار او تاجر نظماتی سا جت نشتا تا خپل مقصد پر خود پل رب دیو نپی جند دا ماستا دی پارنو پیدا کرد ستا نخو حیوانات خدی اگی که دا مرض نشتا تا بیکلی استاو دا پارانور او سپوک میدائی بین چی پا خپل ترتیب باندی روان دی وقفا پاکی نرازی کٹ پاکی نرازی چوٹی پاکی نرازی دائی بین سنگا خپل ڈیوٹی کئی ورے ایجزان دا پارا پاکی چوٹی ام نشتا دی چی دا دا جمیر وز دا دا اتوار وز دا دا پلانے ڈے دے اگی دا پارا ڈے نشتا همیشه روان سرگردان دای بین اشاره کوي چې الله په قدرتونو کې او په مخلوقات کې بچره فرح اونوی نه ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت رحمان ذات په مخلوق کې فرح نشتا فرح ټول تا کې دي چې تا د الله رب العزت هغه یو خبره هم اونم من له په ځای درانه وړه چې الله وی وا ما سره شرک مکوه وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ او تابع کړی دي ستاسو د پیدې د پاره شپه او ورځ شپه راشي نو آرام وکي دا غستلی غار څخه ختم شي بیا ته په نوې غاړه شي ورځ راشي نو کار او کسب وکي کټول عمر شپه وینو سبا دې کولو سوره قصص کې راځي کنه یا خلق خدا ته پوسد نه کوو کله ټول مرتا سبحان نش پراول نو دې لپاره څوک باباشته چې در باندې رڼا راولي کټول مر در باندې روزي روزي او شپه پکې نه لیوانی بشم ځکه آرام چونه کې او بدن ته سکون حاصل نشي دا ریټول سر په دماغو پریوځي وسخر لکم الله دا ټول استاد پر تابې کړی دا خو الله وشمارل اسه د مثال لپاره نور نعمتونه د شمار نه دي واتاکم من کل ما سالتمو درکړی دی الله تاسو ته کول هغه سيزونه چې تاسو ته نو سوال کړو یا په زبان حال سره او یا په زبان قال سره سألتموه مطلب سوال نمرات حاجت ته چې تاسو ته محتاج وئ نو الله دې درکړي دي کوم سبب ذکر کړی دی سبب یې پره دی د سوال لپاره سبب سي حاجت چې سړی محتاج شي نو ال سوال کوي کنا څه خو نه کوي نو محتاجی سبب دی د سوال لپاره نو الله مو سبب ذکر کو او سبب نه ذکر کړی اصل شی حاجت ته الله وي استو ست حاجتو نام دې درکړي دي تاسو تنو یادو چې زمونږ دیتاجت ته الله وی ما ته یادو چې انسان ستاسو ته ضرورت ته نامې دل درکړي دي ته خوړو په خپل جتم نه پوي دی چې زماله څه په کار دي زما ستاجت ته دا خو الله یې زه پوي دم چې ستا دې ته ضرورت ته دې ته ضرورت ته نو ټول مې دل پوره کړو څه په غاصل حاجت نه پويږي نو چې الله سره پیدا کړې ما دین لا نه خبره ناغه مقصد دنا يرشه او نور د دنیا مقصدونه دی په مخه کړل جګستا مقصد نو هغه د پار نوې راغلي دنیا ته د غلار نو تنه لار خطا شوی دا یو قرت کراغلی وا تا کوم من کلن ما سالتمو الله درکړي تاسو ته هر یو شی او تاسو دې سوال نو کړي ما نه ویوي تاسو غنو وختي الله دې لار څه درکړو به سوال او به درخواست دې درکړو وین تعدو نعمت الله لا تحصوها اے بندیانو کشورو شه تاسو چشماره د الله نعمتونه چې 1-2-3 او زه تر سوونو تر زرګونو پورې نو الله ویلا تحسوا نشي پورا کولې څومره بشماره الله نعمتونه بشماره دي به حدا او به انتها دي شماره لې څوک نشي ادا ټول ستاسو نعمتونه دي الله وی دنیا کې بل داسې مخلوق نشته چې درسه الله هغه د صرف د انسان لپاره جناتم دی خواغی دی پیزار پا زی کی دی هغه تابع دي، هغه جونیئر دي، سینیئر پکې انسان دی، ځکه قرآن د دنوم اخلي، دا هغې نوم چې ته ډېر کم اخلي، ځکه دی مخکې دی، هغې ورپسې دي، دی مشر دی، رئیس دی، او ټول د ده اتباع. دا ټول کائناتو الله د انسان د فائدې لپاره پیدا کړو. انسان کم یو انسان دی چې دا د کم ځای نه شروع شوی دی، دغه دی که نه چې الله وي ستا خیال دی، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، دغه ځای نه شروع شوی و که نه چې ده دومره ناجایز وکړو چې د الله د نعمتونو شکریه په ځای باندې د کفر وکړو، شرک یې وکړو. الله وی زب تاسو لږ د انصاف تل لاس کې در کومه چې تاسو وایي چې دا انسان مجرم دی که نه دی، دی د سزا لایق دی که نه دی، ده د جهنم پکار دی که نه دی پکار، تاسو باید صلاح وکړئ الله چې یو پل زما د نعمتونو ته وګوره، ابل پل د دې ناشکرۍ ته او سرکشۍ ته او بغاوت ته وګوره چې ما سره په ضد باندې روان دي، زه ته تعلیم د توحید ورکوم چې انسانه عقیده زده کړه، ما واحد لا شریف وګڼه، ستا د هر حاجت او ضرورت زه ذمہوار یم، بل چاته اوازونه کې بل چانه سوالونه کې اذزان لکتلې دي نو خدای یې ورکړې دي، انور د هر تکلیف د پاره، د هر مصیبت د پاره ذمہواران کتلې پاغي باندې مبتلا دي. موږ اخر کې وایي ان الانسان لظلوم کفار، بیشک دا انسان ډیر لوی ظلم کوونکی دی او ډیر لوی ناشکر دی. ظلم زکه کړی دی چې د الله حق یې بل لور کړی دی. ظلم یو معنا ده چې یو شی په ځای کې نه دی، بې ځایه کې دی، دې ته ظلم وایي. دا هر شی لپاره خپل ځای دی کنه. دا عبادت لایق سوکو د بندګۍ او د عاجزۍ لایق الله، دا داغه حق انسان لګي نو هغه بل چاله ورک سمره ظلم یو کو، ظلم یو معنا ده وضع د شی بغیر محل کې، او بل ظلم ستوي تصرف په حق د غیر کې، په پردی مال کې او په پردی ځای کې تصرف کوي، ستاسو سره حق نشته، دا ظلم دی کنه. خا د بل چا په ملک کې تصرف کول دې ته ظلم وایي. دا ملک د الله او چې بندگی او عبادت په صرف د الله کې کنه، اور شی به داغه په نوم باندې ا دې ولګېد نو ده الله پاغه ملک تصرف کو بل چاله نه، نو ځکه انسان ته دلته ظلم ویل ډېر لوی ظلم یو، او ډېر لوی ناشکر دی دې تمره نعمتونو نه څه پیدا وانه غستا. فائدہ صرف دغه چې خپل منعم خپل محسن او خپل مربي پی جندلې وي چلا، او چې څومره بندگی او عجزی ته کېدې نو چې د الله یې کړې وي، نه هغه ونه کړه، نورو خلقو شکریې ادا کړې، نورو ته لاس جوړ کړې، او جړاو تکې او فریاد و تکې چې رحم وکي آقا، مهرباني وکي، نار سوې ستانه دي کنه. دا آیت یې سورة نحل کیوں براش وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا او تتمه بل شانتی دالتا التویلی چن اللہ لغفور الرحیم او دلتویلی چن الانسان لظلوم کفار اولی یو دیکی اللہ خپل شان بیان کرده دی اول دیکی دی انسان حال بیان کرده چو گو رکن سمر فرق دی ما دمر نعمتو نکلی دی پی انسان باندی نور باوم پی کوما او کوما نزو غفور الرحیمیم او دی ظلوم او کفار دی دیر پرخ دی کن خواه اللہ وی زمان حال تاو گورا از دا حال تاو گورا او خدای چې الله ای زغفور الرحیم یې کني بیا بس نو پکې ورخه اخر دعوا